शरीर का तो संबंध संसार के साथ है और अपना संबंध भगवान के साथ है, एकदम सीधी बात है। तो शरीर के संबंध की बातें हमारे पास संसारी बातें है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया पर पदार्थ है, परिवार है, जायदाद है, ये सब संसार की है। ये तो संसार विसंसार में लगा रहे हैं और अपने आप को भगवान में लगा दे, ज्ञान हो जाए। जिसकी चीज है उसी विषय उसे बता दो, ये संसार की चीज है सभी, तो संसार की क्षमा में लगा दो और स्वयं भगवान का आयोजन भगवान में लग जाओ। प्रहलाद जी ने यही किया। प्रहलाद जी ने कितनी तकलीफ होने पर ये पिताजी से नहीं कहा आप तकलीफ क्यों देते, क्यों मेरा नाश करते, क्यों नाश करते, मैं कोई आपको कोई अन्याय करता नहीं, आपको दुख देता नहीं, क्यों कर दी, कहा कभी क्यों नहीं कहा। उन्होंने न्याय कर लिया कि शरीर पिताजी का है, इस बात अपनी चीज की मर्जी है उसको करे, पर तो मैं भगवान में देखता हूँ उसको मना क्यों करे। मैं भगवान का हूँ तो भगवान का हूँ तो मेरे को भगवान में लगाना चाहिए, अरे शरीर पिताजी के पिताजी का हूँ तो शरीर को कुछ करे उसको नहीं कहा, पर भगवान में लगे इसमें बात बात ही नहीं, क्योंकि ये भगवान का है। भगवान सचिव ईश्वर सचिव तो शरीर पिताजी का है, तो शरीर को नाश करे, टुकड़ा टुकड़ा करे, जो कुछ दुख दे वो तो सब ठीक है। जब पिता भगवान आपको मना नहीं करते शरीर को दुख देते हुए, तो आप भगवान का भजन करके मना क्यों करते हैं? एकाकार में नहीं, जब भगवान आपको मना ही नहीं करते ये दुख क्यों देता है, तो आप मना नहीं करनी चाहिए। भगवान चीज भगवान में लग जाए, आप इसी जात में लग जाए, आप ये चीज आप मर्जी से करो, शरीर का टुकड़ा करो करो, आप ये चीज है। अगर भगवान में हम लगे तो मना भी क्यों करे, हम भगवान के हैं। तो अपने को ये बात करनी, प्रहलाद जी का न्याय, अपने को तो भगवान में लगा देना है और शरीर को संसार में लगा देने का, संसार की चीज है। तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पित, भगवान की चीज भगवान को दे दो, संसार की संसार को दे दो, संसार भी संसार देने का नाम कर्म योग है और भगवान जी भगवान देने का नाम भक्ति योग है। ये बात लोग कृष्ण पीठा निष्ठा पूरा बोलता मैं ज्ञान योग है। ज्ञान क्या है कि आप अलग हो जाओ, ये तो जिनकी चीजों में देने हुआ कर्म योग भक्ति योग, और ज्ञान योग क्या हुआ आप अलग हो जाओ, आप संसार से अलग हो जाओ, ज्ञान योग आप अलग भगवान के हो जाओ, भक्ति योग और संसार विसंसार में लगा से कर्म योग आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग अरे आप भगवान के भक्ति योग सीधी सरल बात है। इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई पंचायती नहीं, कुछ नहीं, सीधी बात है। तो अपने वो सदा भगवान का मान लो आप बिल्कुल, और विचार मत करो, अरे शरीर इंद्रियों को और पदार्थों को अपना कभी मत मानो, ये अपना है नहीं, अपने हुए नहीं, ये मिला है ठहरे तो जो मिला है बिछड़ेगा वो अपना नहीं होता, अपना होता है जो सदा साथ रहता है। मिला बिछड़ा तो अपना कैसा रास्ते में मर गया, अपने अपने रास्ते में तो संसार की चीजें मिली हुई, शरीर है, कुटुंब है, रुपया पैसा है, माता पिता है, स्त्री पुत्र परिवार है, ये यहाँ कहीं मिले हुए यहाँ कहीं है, ये अपने साथी नहीं है और यहाँ ही अलग हो जाएंगे सभी। जैसे मोह करो तो दुख पाना पड़ेगा, अंत ही तो ये तजेंगे अमर, ये तो तेज छोड़ेंगे ही क्यों, आपके है ही नहीं, आप इनको मान रहे नहीं मानिए, भगवान का अपना नहीं मान रहे, भूल है, गलती है, तो बेईमानी छोड़ दो, गलती छोड़ दो, गलती नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, बहुत सीधी बात है एकदम। विश्वास गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है, अब ही आज अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा रहा, आज भी अभी अभी इसी संक्रमण हो राम को मैं राम गाऊंगा, सही संसार का है। गीता में यही बात आरंभ से यही बात बताई, शरीर शरीर का भेद, न शरीर के लिए चिंता कर सकते, न आत्मा के लिए सही करते, ये अलग अलग चीज है। शरीर का संबंध संसार के साथ, आपका संबंध परमात्मा के साथ, तो ज्ञान योग होने से वहां परमात्मा के साथ नहीं बताया। पहला जो 20 लोग है 11 से 30 तक आपको नहीं बताया, लोकेश में दो लोकी निष्ठा है, इस बार तीसरा दिया लोकेश में द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग निष्ठा ज्ञान हो कर्म योगी नहीं होगी ना हो, तो ज्ञान योग बताया पहले, ऐसा त्रिविधा सांख्य योग में निर्माण शुरू 38 व 39 श्लोक में ये सांख्य विषय में कर दी हुई, अब ज्ञान कर्मयोग भी शुरू सारी। इस वास्ते अपने भगवान ही है, दूसरे को अपना मानना है ना, ये है अर्चित है भूल है, तो भूल करो बड़ी भूल ठहरेगी, तो उगरे ही अंतर हो ही नहीं पाऊ, अंत में तो उगड़ेगी मान ली नहीं पा, हो नहीं सकता काल नहीं मिली मेरा मन रहा कृष्ण मेरी बात कही। इस बार शरीर को इंद्रियों को मन को अपना मान लेना है गलती है, और भगवान को दूसरा मानना गलती है, भगवान को अपना, ये गलती हमारी यही जो है, जो अपना है उसको अपना नहीं माना, अपना नहीं उसको अपना माना, अपना प्रभु उसको अपना न माना, उसको तो अपना मानना सही को संसार में मानना न्याय हो जाएगी, बड़ी सुविधा हो जाएगी, बड़ी सरल रीति से इसमें रीति से शरीर संपत्ति के द्वारा संसार की सेवा करना और अपने को भगवान रख जाना रात दिन, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु। मैं भगवान का हूं तो आप लग जाओ, तो आपके साथ जवान लग जाओ, जब भी हो ध्यान भी हो चिंतन भी करो, यद्यपि ध्यान भजन चिंतन ये शरीर से होता है, तो शरीर से होता है वो भी आप हो जाओ तो शरीर भी साथ में हो जाएगा, नहीं तो आप शरीर में ये भजन ध्यान ना करके ही कर लो मैं भगवान का हूं भगवान का, भगवान मेरे मैं भगवान का हूं, ध्यान हो जाओगे शरीर संसार का, शरीर संसार शरीर का, एक शरीर एक जात और हम और भगवान एक जात, चुपचाप बैठ जाओगे एकदम निर्दयता से प्रेम करो, मत नहीं हूं शरीर का मैं हूं नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा होगा ही नहीं, तो शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। इसमें जो सनाती लोग कहते हैं बड़े भाग मानुष पावा, तो शरीर हमारे कल्याण के लिए है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर से किया जाए उपकार दुनिया का हेतु उसका फल हमारे लिए होगा, शरीर हमारे लिए नहीं होगा, संपत्ति है इसका ध्यान दिया जाए, जिन उपकार किया जाए वो त्याग किया जाए, वो त्याग हमारे लिए होगा, क्यों हमारी चीज नहीं उसका त्याग ही करना है, हमारे हमारे हमारे काम खुद की नहीं आवे, उसका त्याग हमारे काम आवेगा, तो त्याग करो तो दान दे दो, कर्म योग दान दे दिया, अज्ञान योग त्याग कर दिया, कर्म योग में तो दूसरे सेवा में लगा दिया, अज्ञान योग अपना छोड़ दिया, प्रकृति प्रकृति कार्य अपना है ही नहीं, मौज में सीधी बात, सरल बात, एकदम ठीक बात है, सीधी सरल है, कोई शंका हो नहीं सकती इसमें। वो तो कर लेना आप, शंका में पूछ लेना, यही तो तदीय वस्तु गोविंद में समर्पय संसार की संसार सौंप दी, मोह करो नहीं तो आप अलग हो जाओ, संसार की चीज संसार को दे दो और नहीं तो आप छोड़ दो, अलग करना भी नहीं लेना है। तो संसार को देना सुगम पड़ता है या छोड़ना कठिन पड़ता है, बढ़िया से बढ़िया चीज छोड़ दे तो जो रहता है मन में, मन में मूल्य है इसका, देने में उसमें काम आगे नहीं दे, तो देने में कर्मी हो या छोड़ देने में ज्ञान हो, तीसरी ज्ञान बहुत सुगम सीधी सरल बात। ज्ञान यू क्यों है, ज्ञान है, ज्ञान क्या अपने खुद का ज्ञान है, खुद के आपके विचार कर देता है कि शरीर मेरा नहीं है, क्यों शरीर मेरा हो तो शरीर पर अपना बस चलता चाहिए, चलना चाहिए, शरीर पर कैसे चलना नहीं, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, प्राणों पर आपका अधिकार नहीं चलता, अधिकार कर दो, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरण तो नहीं देंगे, मरण देंगे नहीं तो कैसे मरण देंगे, हमारा है हम रखेंगे, आपकी बस कुछ नहीं चलती, किन चीजों आती जो हमारे है ही नहीं, पर ऐसी चीज पर बस कैसे रहे, ये बेईमानी है, बेईमानी से नहीं, बेईमानी का नाम है बंधन, ईमानदारी का नाम है मुक्ति, मुक्ति कोई नहीं करनी नहीं है, मुक्ति पैदा नहीं करना है, ईमानदारी का नाम मुक्ति, प्राचीन अपनी नहीं मानना, ये प्रकृति की अपनी है ही नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण सब प्रकृति का अपना है ही नहीं, तो अपना मानना बेईमानी, बेईमानी शरीर मुक्ति और मालिक के पास गया भक्ति, तो भगवान को दे दी नहीं ये मुक्ति छोड़ दिया और संसार दे दिया, हो गया ये कर्मी हो गया, संसार का मालिक है परमात्मा, ये धातु चीज है प्रकृति और कार्य है संसार, तो कार्य को मान कर संसार को कार्य को दे दो, यानी से प्रकृति को दे दो आप अलग हो जाओ, अरे भगवान को दो तो अपने आप भगवान को दे दे, सब भगवान की जीव सब भगवान के, संसार सब भगवान का, जड़ चेतन स्थावर जो सब भगवान का, भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे और मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं अपना, अपना कोई नहीं दूसरा, केवल भगवान ही अपने हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार साथ नहीं है, ऐसे ही है ही नहीं हमारा संबंध, इस बात भगवान प्यारे लगे, ये अपनापन होने से प्यार लगे भगवान, प्यारा लगने के लिए प्रेम के लिए कोई तपस्या त्याग उद्योग नहीं है, प्रेम के लिए अपनापन है, अपनी चीज अपनी अच्छी लगती है, अपनी जूती भी अच्छी लगती है, अपनी अपनी है, तो अपना भगवान है, भगवान मेरा है, अपना खास अपना भगवान है, इस बात से भगवान प्यारा लगेगा, प्यार क्यों लगा, दूसरे अपनी नहीं है उसको अपनी न मान रहे से अपनापन नहीं होता है, कई जगह अपनापन कर लेते हैं तो वो अपनापन बिखर जाता है, आपके पास 100 पैसे हो, 10 कहीं लगे, 20 कहीं लगे, 2 पैसे कहीं लगे, 4 पैसे कहीं लगे, तो पूंजी से भी दूर लग गई, तो कुछ प्रेम संसार में गया, कोई स्त्री में कर दिया, कोई पुत्र में कर दिया, कुछ धन में कर दिया, कुछ मान में कर दिया, कुछ बढ़ाई में कर दिया, प्रशंसा में, इसमें पूंजी खर्च हो गई, तो न स्त्री पुत्र चाहिए, न धन चाहिए, न मान चाहिए, न बढ़ाई चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, किसी में नहीं लगा, तो इसे भगवान चाहिए, तो पूरा पूरी पूंजी भगवान चाहिए, पूरी पूरी पूंजी, अपना अपना ज्यादा किया वहां खर्च हो गया, तो भगवान क्या लगा, पीछे रह गए थे, बाकी रहे होता ही करेगा, सब कुछ भगवान में लगा, अपने भगवान ही है, अपने लिए भगवान ही है, अपने लिए कोई नहीं, संसार में शरीर अपने लिए हो ही नहीं सकता, आप चेतन जड़ है, शरीर अपने लिए कैसे होता है? शरीर का त्याग अपने लिए होता है, स्वस्थ कोई अपने लिए त्याग के लिए अपना है त्याग। भगवान ने कृपा कर दी है, त्याग कर मुक्ति हो जाए। भगवान ने मुफ्त में मुक्ति भरी है, जो भगवान ने दी है चीज उस चीज को संसार को दे दो चाहे त्याग दो मुक्ति हो जाएगी। कल्याण करने के लिए भगवान ने दिया है, वो भगवान का दिया है, भगवान को दे दो चाहे प्रकृति को दे दो चाहे संसार को दे दो, इसे ले लो। भगवान को देव भक्ति योग, प्रकृति योग ज्ञान योग, संसार देव कर्म योग, अपना ले लो जन्म मरण योग। अपना मन जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, क्योंकि ये नाशवान तुम अविनाशी पकड़ते रहो छूटते रहेगा, पकड़ते रहो छूटते रहेगा, पकड़ते रहो छूटते रहेगा, अनाज अनंत काल तक ये झिझक मिटेगा नहीं कभी, अनंत काल तक तो झिझक कहीं नहीं मिटेगा। तुम पहले वो शुरू में ही गलती कर दी, जब है ही नहीं उसको अपनी मांग ली तो गलती का फल तुम करती होगा भाई, विश्वास अपनी है ही नहीं। भगवान इसी वस्तु नहीं वस्तु हमें दे तू भगवी समय पर तीन ही लेने को तैयार, संसार लेने को तैयार, प्रकृति लेने को तैयार, भगवान लेने को तैयार। अच्छे से दे दिया बदने वाले हो गए, मुक्त हो गए। संसार को दे दो और प्रकृति को दे दो मुक्ति होगी, भगवान दे दो भक्ति हो जाएगी, इसमें विशेषता होगी। मुक्ति में तो छूटना छूटना होगा और भगवान दे दो भक्ति हो जाएगी। छूटना तो वह कर्म और ज्ञान योग से छूटना मुक्ति, और भगवान की कर भक्ति, ये भक्ति में से पूर्ण हो जाएगा। भक्ति होने से मुक्ति भी अंतर्गत है, बस सब अंतर्गत है, मुक्ति भक्ति भी अंतर्गत है। भगवान के हम हो गए, हम सब भगवान का, हम भगवान के, भगवान हमारे, सीधी सरल बात है, शंका की बात ही नहीं है, एकदम सीधी सरल। लोग कह रहे टक्का सी बात है, टक्का सी भगवान को दे दो, संसार को दे दो, प्रकृति को दे दो और अपने आप को भगवान को दे दो, नहीं तो अलग हो जाओ, अलग हो जाओ तो ज्ञान ही हो गया, भक्त हो गया तो भक्त हो गया, अलग बैठा ज्ञान ही हो गया। ज्ञानी में मुक्ति मिलती है, भक्ति नहीं मिलती, भगवान भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, संसाधन शक्ति मिलती है, और छोड़ देने से मुक्ति मिलती है, या भगवान पकड़ने से भक्ति मिलती है, तीन चीज मिलेगी। असली चीज है ये, क्योंकि मालिक भगवान है, प्रकृति का संसार सब भगवान मालिक है, यहाँ सब काम ठीक हो जाता है। सार चीज है, असली चीज है, इस वास्ते हर समय भगवान हमारे हैं। भगवान की रतन से नाम से भी अपनापन है, वो बहुत दामी है, अपनापन मुझे भगवान है। मेरे पन से बालक छोटा सा माँ को बस बता देता है, कितना सही बता, माँ का कितनी भरोसा में छोटा सा समझ नहीं, अपना पूर्ण से भस्म कर देता है, माँ को उठ बंदर बैठ बंदर नशा सोता है, इस बल पर अपना पड़ेगा। ऐसे भक्तों के वश में होता है भगवान भक्त के, भगवान भक्त के वश में हो जाते चाहे सुखाओ, अपना के कारण से अपना पूर्ण से अपना वश में होते भगवान, अपने भगवान मौज हो जाए सिद्धों को, मौज की बात, बड़े आनंद की बात। संसार आपका नहीं है, आप संसार के नहीं हो, संसार का शरीर है, शरीर संसार के साथ एक, आप परमात्मा के साथ एक है। सीधी सीधी सरल बात है, जो कोई तो हो जाएगा। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी बात आज सुधर जा, अभी सुधर जा, अभी अभी इसी क्षण हो राम को नाम जप, नाम राम जी का हो नाम जप कर, राम जी को पुकार कर, बालक माँ का होकर पुकार करता है ऐसे हो राम को नाम, राम जी का होकर राम जी पुकार करो, हो राम को नाम जप, तुलसी तुलसी कुसुम आदि, कुसुम के संसार वर्षों में इनको अपना माना ये है कुसुम, तो होए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आदि, कुसुम आदि संसार बड़ा मना गलती है, संसार को अपना मना धोखा ही दिया, संसार ने धोखा ही धोखा दिया, संसार किसी के साथ नहीं हुआ, संसार किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ होगा नहीं, वो कुछ ये तो और जाति नहीं और है, मेरी चीज और है, वो और है, ये आपके साथ रहने वाला नहीं, इसके साथ अपना पण करता है तो रोना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, सिवाय दुख कुछ आने का है, इस बार संसार को दुखा देगा, दुखा दे विश्वास भोजनालय वस्त्रालय पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार का नाम है दुखालय, संसार के बोर्ड लिखा कि दुखालय, अब ढूंढते वहां सुख, दुखालय में सुख कैसे मिले, वस्त्रालय में रोटी मिलेगी, भोजनालय में कपड़ा मिलेगा, अरे देखो वो क्या लिखा है, दुखालय, भगवान ने लिख दिया दुखालय, दुखालय में सुख ढूंढते भोजनालय में धोती जो दूंगे, दुकान में कपड़े की दुकान जाए रोटी ढूंढे वहां पर, अरे वस्त्रालय लिखा है भोजनालय वहां जाओ, वस्त्रालय दुखालय है, अब सुबह दूर मिल जाए मर जाओ ढूंढ को मिलने का है ही नहीं, दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, दुखालय में सुख से आते दुखालय में सुख मिल गया है, दुखालय गीता में लिखा है, इसके बोर्ड लिखा हुआ दुखालय, दुखालय दुख नहीं मिलेगा, संसार के जो चाहो दुख मिलेगा, इस बात विषेन्द्रिय संयोगवाद यह तो देख रहे अमृत हो मम परिणाम विश्व में हो तत्सुराज से हो सुखराज से, अरे मैं तो अच्छा लगे अंत में दुख दे, मान चाहो आगे पीछे को मेरा पीछे अपमान होगा, भोग जाओ फिर शुभ होगा दुख होगा, संसार के संबंध से शुभ होने वाले का परिणाम दुख होगा ही नियम है, जो व्यर्थ नहीं सकता, इस वास्ते फिर संसार की सेवा करो, लेने की इच्छा मत रखो, सेवा क्यों करे, लिया है इस वास्ते करो, शरीर लिया है, मन बुद्धि ली है, इंद्रिय ली है, सुख लिया है, शरीर लिया है, शरीर पालन हुआ है संसार से, तो इनको कर्ज उतर जाए, नया लो मत पुराना कर्ज उतर जाए तो बन उठ जाएगी, लेता देता रहो तो फिर थोड़ा लंबा काम चलेगा, इस बार देना कर दो बंद, देना कर दो शुरू, दुकान उठानी होती है, आज नहीं लिया जाए दे दिया नहीं तो छोड़ दिया, और लेना है सब का सब चुका दिया, तो ये दुकान उठ जाएगी मेरा, ये तो लेना देना चलता ही रहेगा, पुनर्विचरणम पुनरपि मरणम पुनर्विचरणी दृष्टिशयनम, ये बात है, इस बात से सच्चाई देश है, भगवान का हो ये राम को नाम जो, हो ये राम को नाम जो, माँ का होकर माँ को पुकारता है ना तो माँ को आना ही पड़ता है, जिस माँ का नहीं है उसको पुकार वो माँ नहीं आएगी, जिस माँ का हो वो माँ आएगी, माँ नाम दूसरा का भी है, दूसरी इतनी है जिसके बारे में सबका नाम माँ है, समझाएंगे जिसको वो माँ कहता है वो माँ आई, तो हो राम को नाम भगवान को भगवान मोल सजनों सीधी सीधी बात है, इसमें शंका हो तो बोलो शंका, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज,